bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Moc wrażeń na stoku? Tylko w Czarna Góra Resort. Naprawdę długie trasy narciarskie, nocne jazdy nawet do 22, a do tego długi i pełen atrakcji sezon zimowy. Przyjedź w dolnośląskie Sudety i ciesz się białym szaleństwem. Czarna Góra Resort. Tu zaczyna się przygoda. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Próby niszczenia wizerunku Jana Pawła II są skazane na niepowodzenie, mówi marszałek Sejmu w specjalnym wystąpieniu. Głosowanie parlamentu w sprawie przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO odbędzie się jeszcze w marcu, to zapowiedzi płynące z Węgier. W Houston, w Teksasie trwa Międzynarodowa Konferencja Energetyczna, CERAWeek. Marszałek Sejmu w wystąpieniu emitowanym w mediach publicznych powiedziała, że próby niszczenia wizerunku Jana Pawła II są skazane na niepowodzenie. Elżbieta Witek nawiązała w ten sposób do reportażu, który ukazał się w jednej z komercyjnych stacji, a w którym pojawiły się doniesienia, że Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Marszałek Sejmu powiedziała, że metody, jakich użyto w tym materiale, są podobne do tych, których używali komuniści, gdy chcieli zniszczyć postać Ojca Świętego za życia. Służba Bezpieczeństwa próbowała zniszczyć Karola Wojtyłę. KGB próbowało go zabić. Nie udało się wtedy i nie uda się dziś. Jedna z zagranicznych stacji telewizyjnych działających w Polsce opublikowała materiał przypominający najgorsze lata komunistycznej propagandy wymierzonej w podstawy naszego kulturowego dziedzictwa. Jan Paweł II to jest nasza tożsamość, fundament i spoiwo. Komuniści to doskonale wiedzieli, dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie. Dzisiaj Sejm przyjął specjalną uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. W obronie pamięci Ojca Świętego stanął też m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele polityki, duchowieństwa i nauki. Szef kancelarii węgierskiego premiera potwierdził, że głosowanie parlamentu w sprawie przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO odbędzie się jeszcze w marcu. Mówił też o warunkach, jakie należy spełnić, aby do Kijowa udał się z wizytą premier Viktor Orban. O ile Turcja wyraźnie artykułuje powody, dlaczego zwleka ze zgodą na przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO, to Węgry kluczą od wielu miesięcy. Już jesienią zapowiadano, że węgierski parlament wyrazi taką zgodę do końca roku. Dziś na konferencji prasowej szef kancelarii węgierskiego premiera Gergely Gulyás podał kolejny termin. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć do końca marca, ale niemal na pewno nie odbędzie się to w okolicach 20 marca, kiedy w parlamencie rozpoczyna się sesja głosowań. Frakcja rządząca czeka na sprawozdanie delegacji, którą wysłano do Szwecji i Finlandii w do wyjaśnienia spornych kwestii między tymi krajami a Węgrami. Gulyás powiedział też, że Viktor Orban może pojechać jeszcze w tym roku do Kijowa, jeśli taka wizyta pozwoli osiągnąć wymierne efekty. Takim efektem byłoby na przykład rozwiązanie problemów mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu. Węgierskiemu premierowi, według szefa jego kancelarii, nie wystarcza wizyta, która będzie miała charakter tylko symboliczny. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Również dzisiaj po wspólnych negocjacjach Szwecji i Finlandii z Turcją podano, że oba kraje zrobiły postępy w spełnianiu postulatów dotyczących akcesji do sojuszu. W Houston w Teksasie trwa Międzynarodowa Konferencja Energetyczna CERAWeek. Wydarzenie gromadzi szefów największych koncernów naftowych oraz przedstawicieli rządów, w sumie ponad 7 tysięcy osób. Polskę reprezentuje tam koncern PKN Orlen, który dzięki konsolidacji należy do grona 150 największych firm na świecie. Prezes Daniel Obajtek powiedział, że Orlen będzie mówił w Houston o swoich doświadczeniach w zakresie dywersyfikacji dostaw ropy i gazu oraz przyszłości rafinerii. Możemy się wymieniać swoimi spostrzeżeniami w zakresie wydobycia, transformacji, dywersyfikacji ropy i gazu, bo w tej dywersyfikacji jesteśmy liderem. To też jest miejsce, gdzie rozmawia się o przyszłości i też kwestia sojuszy, które się zawiera. Więc ta konferencja jest doskonałym wydarzeniem do budowy jeszcze większego koncernu i poznawania kierunków, w których zmierza duży biznes. Konferencja potrwa do jutra. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem Energia, klimat i bezpieczeństwo. Uczestnicy spotkania rozmawiają m.in. o transformacji energetycznej związanej ze zmianami klimatycznymi i bezpieczeństwem dostaw energii w obliczu wojny na Ukrainie. Do końca marca można zgłaszać słuchowiska na Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. W tym roku przegląd najlepszej radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej odbędzie się w Zamościu od 16 do 19 czerwca. Zapowiada szef radiowej sceny Janusz Kukuła i zaprasza do odwiedzin. W tym roku artystycznym patronem festiwalu będzie Aleksander Hrabia-Fredro. Będziemy o nim rozmawiać, będziemy słuchać dawnych nagrań. Na pewno pojawi się zemsta. A drugą najważniejszą postacią będzie Gustaw Holubek. Tego wielkiego aktora, artystę, wielkiego człowieka polskiej kultury będziemy wspominać zarówno w jego teatrach telewizji, jak i w słuchowiskach. 20 czerwca przypada 230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry, a 21 kwietnia 100. rocznica urodzin Gustawa Holubka. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Dobry wieczór, witam ze stadionu w Poznaniu, ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej, gdzie właśnie Lech Poznań rozgrywa pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji. Rywalem szwedzkie Djurgården. Mamy w tym momencie 6. minutę spotkania. No i na razie nie jest to jakoś bardzo atrakcyjny dla oka i dla kibiców mecz. Dużo przerywanej, szarpanej gry, też dużo fauli, przewinień przez, no, można powiedzieć, dobre 2-3 minuty mieliśmy tutaj kontuzjowanych piłkarzy na murawie, więc troszkę tutaj na razie nie ma rytmu to spotkanie. Też Lech przy pierwszą jedną groźną sytuację już sobie stworzył w tym spotkaniu po stałym fragmencie gry po dośrodkowaniu Kalsztrema blisko oddania strzału. Był jeden z jego kolegów z drużyny. Przypomnę, Lech jako pierwszy polski zespół w XXI wieku gra w drugiej rundzie europejskich pucharów. Po raz pierwszy od 32 lat polska drużyna wygrała dwumecz na wiosnę. No i nie jest powiedziane, że na tym się zakończy. Lech tutaj, przynajmniej dzisiaj na własnym stadionie, przy wsparciu własnych kibiców, jest faworytem w starciu z Djurgården. Też warto powiedzieć, że wszystkie bilety na to spotkanie zostały sprzedane. Blisko 40 tysięcy kibiców Lecha pojawiło się na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Oczywiście tutaj Lech ma też przewagę w postaci boiska. Ekipa Djurgården w Sztokholmie swoje mecze rozgrywa na nawierzchni nienaturalnej, na nawierzchni sztucznej, a też piłka nieco inaczej zachowuje się tutaj na murawie w Poznaniu. Teraz Lech próbuje skonstruować pierwszą składną akcję. Prawą stroną boiska rozpędza się Joao Pereira. Zamarkował dośrodkowanie, oddał piłkę jednak do Alfonso Souzy. Jeszcze w środku Kalsztrem. Próba zagrania w pole karne. Jest Mikał Lisak, jest też Michał Skóraś w polu karnym. Troszkę wygoniony poza szesnastkę. No i teraz podniesiona chorągiewka sędziny, asystentki z prawej strony. Mamy spalonego. Też warto podkreślić, że pani Trappart, czyli sędzina z Francji, która też sędziowała mecze na Mistrzostwach Świata w Katarze, prowadzi dzisiejsze zawody. Też jeszcze szybki rzut oka na to, co działo się i dzieje się na innych boiskach, jeśli chodzi o Ligę Konferencji. W zakończonych meczach West Ham pokonał 2-0 AEK Larnakę, Anderlecht zremisował 1-1 z Villarrealem, a Sheriff Tiraspol przegrał 0-1 z Niceą. Na razie bramka padła tylko w Bazylei, tam FC Basel mierzy się ze Slovanem Bratysława. No a w Poznaniu 8 minuta i wciąż bez bramek. Kolejny meldunek ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej o 22:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słońce wyjrzy zza chmur tylko na Podkarpaciu, na południu i w centrum będzie padał deszcz, a na północy śnieg. Od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 6 w centrum i plus 13 na południu. Na Śląsku jednak temperatura może wzrosnąć nawet do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Moc wrażeń na stoku, tylko w Czarna Góra Resort. Naprawdę długie trasy narciarskie, nocne jazdy nawet do 22, a do tego długi i pełen atrakcji sezon zimowy. Przyjedź w dolnośląskie Sudety i ciesz się białym szaleństwem. Czarna Góra Resort. Tu zaczyna się przygoda. W Tauronie wdrażamy rozwiązania rządowej tarczy solidarnościowej. Dzięki nim nasi klienci mogą zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Zamrażamy ceny do zagwarantowanych ustawowo limitów. Masz kartę dużej rodziny? Budujesz dom? Jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia. Dowiedz się więcej na oszczędności.tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21 słuchają Państwo radiowej Trójki. Klub Trójki. Przy mikrofonie Bartłomiej Graczak, dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy Klub Trójki. Program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, wydaje Jacek Pietrasik, a dziś z nami znamienici goście. Doktor Dominika Żukowska-Gardzińska, teolog kultury UKSW, Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Dobry wieczór Pani doktor. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Grzegorz Górny, publicysta, Tygodnik Sieci. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, witam serdecznie. A na łączach internetowych Filip Memches, publicysta, Tygodnik TVP. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Przez cały kraj, przez media przetacza się dyskusja wywołana reportażem w jednej z telewizji komercyjnych na temat rzekomego ukrywania przestępstw pedofilii przez świętego Jana Pawła II. Publikacja, która rezonuje, jest komentowana przez wielu, ale nawet doszło do uchwalenia uchwały w obronie świętego Jana Pawła II, uchwały sejmowej. Mamy także oświadczenie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z publikacjami dotyczącymi metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły. Mamy nawet wezwanie do MSZ-u, ambasadora Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Mamy także orędzie z tej okazji marszałek Sejmu Elżbiety Witek. No to posłuchajmy wspólnie fragmentu. Służba Bezpieczeństwa próbowała zniszczyć Karola Wojtyłę. KGB próbowało go zabić. Nie udało się wtedy i nie uda się dziś. Jedna z zagranicznych stacji telewizyjnych działających w Polsce opublikowała materiał przypominający najgorsze lata komunistycznej propagandy wymierzonej w podstawy naszego kulturowego dziedzictwa. Jan Paweł II to jest nasza tożsamość, fundament i spoiwo. Komuniści to doskonale wiedzieli, dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie. To orędzie marszałek Sejmu, a w tej uchwale sejmowej czytamy: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki papież święty Jan Paweł II, najwybitniejszy Polak w historii. Z kolei arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w swoim oświadczeniu pisze tak: szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez służby bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Dyskusja trwa. To my będziemy w takim razie się w nią włączać. Pani doktor, jak pani odniesie się do tego reportażu i do tego, do tej dyskusji właśnie, która w naszym kraju w związku z tym obecnie trwa? I, no rzeczywiście dyskusja trwa zaskakująco, jest bardzo zagorzała, ale to bardzo podoba mi się to, co powiedziała przed chwileczką, tą wypowiedź, którą pan cytował, ponieważ też jest mi bliskie to pojęcie tożsamości, że jednak ta dyskusja pokazuje, że Jan Paweł II, mimo że do tej pory bardzo często mówiłam, odnosząc się do młodzieży, że jest to tylko dla młodzieży postać historyczna, że bardzo trudno jest mówić młodzieży, czy edukować ją w kontekście Jana Paweł II, ponieważ jest on im bliski, prawdopodobnie podobnie tak jak któryś z królów Polski, to jednak ta sytuacja dzisiaj pokazuje, że Jan Paweł II jest bardzo silnie włączony w naszą tożsamość, czy tego chcemy, czy nie. Film Franciszkańska 3 oglądałam. Jest to film postawiony z tezą. Jest tam bardzo dużo nieścisłości w tym materiale. Natomiast no, moja opinia jest taka, że ponieważ jesteśmy bardzo takim społeczeństwem już, można powiedzieć, wieloideowym, wielo też kulturowym, wieloświatopoglądowym, to dobrze, że pojawiają się różne głosy. Natomiast wydaje mi się, że my jako w tych dyskusjach, które teraz toczymy, musimy postawić pewne wymagania i pewne granice materiałom, które tworzymy. I ten materiał Franciszkańska 3, no wydaje mi się, że, znaczy jestem pewna, że nie odpowiada tym standardom, które byśmy oczekiwali, że będzie to materiał obiektywny, który nie jest, nie zaczyna od tezy i nie podporządkowuje źródeł, które przedstawia tezie, którą ma redaktor i część osób komentujących. Panie redaktorze, jak pan z kolei postrzega tę publikację, no i przede wszystkim tę dyskusję, bo ja osobiście nie pamiętam takiego materiału, takiej publikacji, która by wywołała aż uchwałę sejmową. No rzeczywiście, ale zauważmy, że tutaj mamy do czynienia z pewną orkiestracją, bo jeżeli w jednym czasie kilka mediów uderza w jedną osobę, no to trudno nie mówić tu o pewnej zorganizowanej precyzyjnie kampanii. Jej obiektem stał się Jan Paweł II, niewątpliwie największy z autorytetów w historii Polski. I tak jak słusznie już zauważyła moja przedmówczyni, ten materiał był robiony ze z góry przyjętą tezą, opierał się na częściowo niewiarygodnych, niezweryfikowanych źródłach, albo też źródłach, które były stronniczo interpretowane. I zauważmy, w jakiej on był utrzymany poetyce gatunku. Czyli ponury obraz, mroczna muzyka, takie wolno przesuwające się kadry, poważny głos, tak jak się robi filmy o seryjnych mordercach, na przykład o Tedzie Bundym, tak? Dokładnie to jest ta sama poetyka, więc jak już się widzi pierwsze obrazy, to już wiadomo, że wyrok zapadł. To jest materiał o jakimś zbrodniarzu. I to już działa na emocje, na podświadomość. To jest takie podprogowe, więc już w tym zawiera się olbrzymia manipulacja i potem się to dalej rozwija. Zresztą widać, że te materiały nie zostały źródłowe zweryfikowane. Pierwszy z brzegu przykład, czyli powołanie się na materiały akurat obciążające kardynała Sapiehę, które zostały złożone przez księdza więzionego przez stalinowskie UB podczas 10 dnia przesłuchania. No wiadomo, że ludzie po 10 dniach przesłuchiwania na UB mogą powiedzieć wszystko, dlatego historycy przyjęli, że nie można brać jako źródła wiarygodnego, bo nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, zeznań składanych na UB, kiedy wiadomo, że były tam nagminnie stosowane bicie, tortury, wymuszanie zeznań. Tutaj okazuje się, że właśnie takie zeznania są traktowane jako wiarygodne źródło, bez podania, że były one wymuszone podczas 10 dnia przesłuchań w więzieniu stalinowskiego UB. I takich rzeczy jest tam znacznie więcej. To może moglibyśmy właściwie z 2 godziny spokojnie rozmawiać o tych... Tak, żeby dokładnie przeanalizować ten materiał i te nieścisłości, które rzeczywiście tam się pojawiają. Już sam fakt, że dwie z trzech historii przedstawionych w tym reportażu już były omawiane, to nie są nowe informacje. Redaktor Tomasz Krzyżak się zajmował tym tematem i doszedł do zupełnie innych wniosków, co istotne. Filip Memchez jest z nami na łączach internetowych. Panie redaktorze, jak pan z kolei podchodzi do tej publikacji? I w ogóle do tej dyskusji, prawda, bo to jest, bo to trzeba traktować jakby szerzej. Zacznijmy od tego, że oczywiście rozmaite patologie w Kościele, one nie powinny być tematem tabu, one powinny być przedmiotem dyskusji, one powinny być odkrywane, one powinny być piętnowane. Natomiast zawsze jest pytanie o intencje przyświecające osobom, które no, takimi śledztwami się zajmują, prawda? I To jest kluczowa sprawa i wydaje mi się, że to jest to, na co zwrócił uwagę przed chwilą Grzegorz Górny, czyli właśnie cała ta kampania, to w jakich barwach, w jakim tonie to wszystko jest pokazywane. Dla mnie też istotne jest to, te zastrzeżenia historyków, zawodowych historyków, którzy zgłaszają tutaj bardzo poważne uwagi dotyczące właśnie takich spraw warsztatowych. No i znamienne jest to, że także tutaj moją uwagę zwrócił choćby głos jednego z publicystów Gazety Wyborczej, któremu, to jest też ciekawe, pozwolono opublikować tekst na łamach tego medium, który dokładnie powtórzył podobne argumenty krytyczne, bo można byłoby powiedzieć, że no, są historycy, którzy jakoś tam związani są z środowiskami katolickimi, to oni może są stronnicze. Ale także właśnie mieliśmy kilka dni temu, czy to nawet chyba wczoraj ukazał się dokładnie ten tekst na łamach Gazety Wyborczej, również wskazujący na to, że tam pada wręcz takie stwierdzenie, że to jest wierutna bzdura, to znaczy te oskarżenia dotyczące zarówno Jana Pawła II, jak i kardynała Adama Sapiehy. Więc tutaj ja bym powiedział w ten sposób, że oczywiście no nie można w jakiś sposób zakłamywać historii. Mamy na pewno do czynienia ze sprawami trudnymi. Można powiedzieć, że były różnego rodzaju podejścia w Polsce już w XXI wieku, żeby właśnie jakoś zmierzyć się z tymi, można powiedzieć, takimi ciemnymi epizodami, jeśli chodzi o historię Kościoła w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku, bo o tych czasach mówimy, o czasach też komunizmu. Natomiast no, tutaj, tak jak mówię, no, liczą się intencje. Autor czy autorzy tego reportażu musieli liczyć się z tym, że ten reportaż będzie analizowany, krytycznie analizowany, no bo dotyczy świętego Jana Pawła II, autorytetu największego, najwybitniejszego Polaka. Zresztą nie tylko w Polsce tak postrzegany, ale i na całym świecie. I czy państwa zdziwiła ta obrona, czy też po prostu reakcja na ten reportaż, no bo głos zabrali chyba wszyscy najważniejsi politycy w naszym kraju, premier, marszałek Sejmu i ta uchwała i to wezwanie jeszcze ambasadora Stanów Zjednoczonych do MSZ-u, no jakby państwo postawione wręcz na nogi. Pani doktor, czy pani to zdziwiło? Nie zdziwiło, ale ponieważ ja jestem badaczem dziedzictwa intelektualnego Karola Wojtyły Jana Pawła II, to wielokrotnie w jego tekstach znajdowałam takie zdania, które mówiły o tym, że prawda naprawdę sama się broni i że ta relacja wiary, nauki, wiary, prawdy, dochodzenia do rzeczywistości w końcu się objawia w naszej rzeczywistości. I ja nie jestem zwolennikiem właśnie takiego no, bezargumentacyjnego mówienia obrońmy świętość, czy właśnie mówienia, że nawet nie chciałabym używać tego pojęcia atak na Jana Pawła II, dlatego że zdaję sobie sprawę, że no, komentują to też i mamy też w naszym społeczeństwie polskim środowiska, które są przeciwne, czy jakby nie rozumieją w moim odczuciu nauczania Karola Wojtyły Jana Pawła II. Nie przypisuję im złych intencji, ale tak chciałabym ich postrzegać, ponieważ jestem taką uczennicą Jana Pawła II w kontekście jego mówienia o dialogu. I wydaje mi się, że to dzisiaj jest niezwykle istotne, żeby właśnie dyskutować tak jak teraz to robimy i my dzisiaj, ale dyskutować w takim duchu, żeby pokazać, że ta sytuacja niepotrzebnie dzieli nasze społeczeństwo, że my przestajemy szukać w tym wszystkim dobra wspólnego, tylko niestety no szczególnie właśnie poprzez te materiały, czy film, czy książkę, które nie starają się nawet być obiektywne, tylko właśnie budują coś na podstawie tezy, no, przyczyniają się do tego, że ten konflikt społeczny wciąż trwa i stają się zarzewiem tego konfliktu, mimo że jakby punktem wyjścia starają się przekazać, że jest to właśnie szukanie prawdy obiektywnej. I tutaj mam największy problem z tymi materiałami, które powstają. No tak, ale chyba osoby broniące świętego Jana Pawła II, no, nie wpisują się w to dzielenie społeczeństwa, tylko wręcz przeciwnie, chcą przeciwdziałać tego rodzaju procesom. Tylko właśnie no, są osoby, które bronią, używając argumentów, a są takie, które mówią, obrońmy świętość. I teraz ja myślę, że my jesteśmy na takim, i to jest bardzo dobrze, tylko ja myślę, że jesteśmy na takim etapie rozwoju społeczeństwa, czy takiej naszej drogi budowania, czy dziedzictwa kulturowego Jana Pawła II, że w końcu musimy jakby pokazywać, na czym ta świętość jego polegała, na czym to dziedzictwo polegało. Bo wydaje mi się, że jesteśmy w takim procesie, w którym jakby pierwsza, bardzo długi okres pontyfikatu w ogóle nie krytykowaliśmy, w sensie nie podchodziliśmy z aparatem krytycznym do tego, co mówił Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Potem nagle zderzyliśmy się i zaczęliśmy krytykować. Potem wydaje mi się, że jesteśmy teraz w takim momencie, który się nazywa kulturą unieważniania, czyli właśnie jeden jakby aspekt, chociażby ten, o którym dzisiaj mówimy, czyli pedofilia, przekreśla u bardzo wielu ludzi, w opinii bardzo wielu ludzi w ogóle cały dorobek dziedzictwa Jana Pawła II i przekreśla w ogóle możliwość dyskusji i rozmowy. I wydaje mi się, że być może szukam dobrych punktów opatrznościowych, które możemy wydobyć z tych materiałów, które teraz powstają, że być może one spowodują, że zaczniemy domagać się właśnie ci, którzy wierzymy w jakby integralność nauczania Jana Pawła II i w to, że zrobił wszystko, żeby właśnie zaniechać, zrobił wszelkie wysiłki, aby zatrzymać te nadużycia w Kościele, to wydaje mi się, że musimy się domagać tego, żeby te materiały naprawdę były robione w sposób obiektywny. I to jest nasza taka, czy przynajmniej moja odpowiedzialność, tak sobie to wyobrażam. Jeszcze w tym kontekście, w tym wątku, fragment oświadczenia arcybiskupa Gądeckiego. Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza oczywiście twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały nie tylko w Polsce inne niż dzisiaj prawa. Inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów. Panie redaktorze, ja z podobnym pytaniem. Czy pana zaskakuje ta właśnie obrona? No bo chyba to jest najbardziej adekwatne słowo, te reakcje najważniejszych osób w państwie. Z tym, że tak jak rozmawiam z ludźmi, to są reakcje nie tylko najważniejszych osób w państwie, ale ja się spotykam też z wieloma takimi spontanicznymi reakcjami zwykłych obywateli. Jak rozmawiam ze znajomymi, to widzę też takie wzburzenie spowodowane właśnie jakością tego materiału, bo tutaj Filip Memchas wspominał o intencjach, ale myślę, że znacznie ważniejsze niż intencje, bo tego nigdy nie jesteśmy w stanie zbadać, są metody, jakimi się posłużono, a metody jesteśmy w stanie zbadać, zweryfikować, ocenić. No i widzimy tutaj, moim zdaniem, nieuczciwość intelektualną, manipulację, niespełnianie warsztatu historycznego, takich podstawowych reguł badawczych i przyjęcie już z góry założonej tezy, pod którą się potem, której się wszystko potem podporządkowuje. Ja myślę, że właśnie to, że ten materiał został zrealizowany właśnie takimi środkami, to wywołuje oburzenie, bo rzeczywiście nie ma co ukrywać, że były w historii Kościoła w Polsce także ciemne plamy, związane właśnie chociażby ze skandalem nadużyć. Tylko widać, że ten realny problem jest dzisiaj wykorzystywany w zupełnie innych celach niż deklarowana chęć oczyszczenia Kościoła czy stanięcia w prawdzie. Widać, że ten materiał jakby nie ma nic z tym wspólnego, jeżeli chodzi o te kwestie czysto warsztatowe. I myślę, że to też wzbudziło jakieś takie wzburzenie, tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, że tutaj tak nie chodzi do końca o Jana Pawła II, tylko właśnie chodzi o ten model polskości, o naszą tożsamość narodową, jak sami siebie widzimy, ponieważ Jan Paweł II jest takim punktem odniesienia. I w tym momencie takie utytłanie jego autorytetu w błocie, no to jest uderzenie, można powiedzieć, zarówno w naszą wspólnotę narodową, w polskość, a z drugiej strony także w Kościół, bo to jest podważanie jakby integralności nauczania Jana Pawła II, jego wiarygodności. To jest bardzo mocne uderzenie, no można powiedzieć, taki splot słoneczny zarówno polskości, jak i współczesnego katolicyzmu. Niektórzy to nawet, że tak powiem, suflują, bo nie chcę cytować już jakichś bardzo radykalnych wypowiedzi, no ale Adrian Zandberg, przedstawiciel lewicy, tej powiedzmy miejskiej lewicy, mówi, że dziś dla młodych ludzi Jan Paweł II to jest mem, to jest jakiś starszy, śmieszny pan, który z żółtą twarzą i to mówi polityk, który reprezentuje jakąś siłę polityczną w naszym parlamencie. Można powiedzieć, że w odniesieniu do niektórych środowisk młodzieży to rzeczywiście jest prawda, zwłaszcza tych, które nie znają, nie pamiętają ze swoich osobistych wspomnień Jana Pawła II, które nie mają pewnych emocji z nim związanych. No i niestety w internecie udało się obrzydzić tak postać Jana Pawła II, że on często jest postrzegany jako człowiek z memów. I to niestety, myślę, jest jakimś takim grzechem niedopatrzenia, zaniechania też naszych pokoleń, że zaledwie kilkanaście lat po śmierci Jana Pawła II dopuściliśmy do takiej sytuacji dzisiaj w Polsce, że on młodzieży, no może nie całej młodzieży, bez przesady, ale niektórym środowiskom właśnie się kojarzy jako taki człowiek z memów. Panie redaktorze, a propos memów, uważam, że rzeczywiście obserwuję też tę rzeczywistość, ale wydaje mi się, że akurat poczytuję to sobie za jakiś plus, znaczy, że można z tego jeszcze wyciągnąć plus, dlatego że dopóki ta postać Jana Pawła II w jakikolwiek sposób pojawia się jeszcze w myśleniu młodzieży i jest przetwarzana w jakikolwiek sposób przez nich, to znaczy, że mamy szansę jeszcze cokolwiek na temat papieża powiedzieć. Problem jednak polega na tym, że te memy nie przekazują pozytywnych treści, tylko niestety czasami wulgaryzmy, jakieś takie... Ale to oznacza, że jest coś, od czego możemy się odbić i wydaje mi się, że dużo gorszą sytuacją jest po prostu taka neutralność, czy w ogóle, prawda, myślenie, w ogóle nie myślenie o postaci Jana Pawła II. Natomiast jeszcze pan redaktor powiedział bardzo ważną rzecz o tych metodach, którymi posługują się czy film, czy książka. Ja powiem coś, co bardzo trudnego, co jeszcze do końca nie mam przemyślanego, ale wydaje mi się, że w końcu jakąś dyskusję poważną na ten temat trzeba zrobić, to znaczy na temat ofiar. Mi się wydaje, że właśnie temat ofiar jest znowu wykorzystywany jako ta metoda, o której pan mówił, z którą bardzo trudno nam jest dyskutować, że w pewnym sensie jesteśmy zakładnikami właśnie tematu, no były ofiary, ludzie cierpieli i w związku z tym ucina to jakiekolwiek możliwości właśnie nie budowania obrony, tylko właśnie poszukiwania prawdy, jak to naprawdę było, tak? Więc wydaje mi się, że to jest jakiś temat, który jeszcze powinien przez nas zostać jakoś przemyślany, jak jako społeczeństwo powinniśmy sobie z tym poradzić. Wracam do tej reakcji całego państwa polskiego tak naprawdę. Redaktor Filip Memchas, jak pan odniesie się do tej reakcji najważniejszych osób w państwie, łącznie z tą uchwałą sejmową dzisiaj przyjętą? No, jakby przyjmuję, to jest pewna reakcja polityków, tylko zawsze tutaj obawiam się, żebyśmy nie wpadli w pewien rodzaj takiego rytuału pewnego, tak, czy pewnej takiej, powiedziałbym, no jest pewne oficjalne stanowisko, ale my no właśnie nie uciekniemy tak naprawdę od dyskusji, nie uciekniemy w takie deklaracje polityczne, one nie utną tej całej, tych sporów, tych dyskusji. Wydaje mi się, że jednak no, to, co niezależnie od tej deklaracji, to jest istotne, co się dzieje. I to no, musimy jakby przede wszystkim analizować tą całą właśnie ten spór i tą debatę. A mi się wydaje, że to, z czym mamy do czynienia, bo tego jeszcze nie powiedziałem przy mojej poprzedniej wypowiedzi, to jednak też z próbą realizacji w Polsce scenariusza irlandzkiego, bo próba jakby pewnej zmiany agendy, pewnej zmiany, przeprowadzenia pewnej zmiany kulturowej na fali pewnego skandalu, którym, bo takie doniesienia, jeśli one przekonają, miałyby przekonać społeczeństwo, to by się wiązało z pewnym skandalem, z uruchomieniem pewnej lawiny, to by właśnie oznaczało bardzo poważną zmianę, o której zresztą powiedział też Grzegorz Górny, to właśnie to uderzenie w tożsamość narodową choćby. I wydaje mi się, że to trzeba brać pod uwagę i też w nawiązaniu do tego, do Grzegorz Górny powiedział, że intencji nie jesteśmy w stanie, tak naprawdę nie wiemy, jakie są intencje, możemy środki widzieć, jedynie dostrzec. No ale myślę, że można domniemywać na podstawie tego, jakie właśnie środki są podejmowane, możemy domniemywać, jakie są intencje i możemy o intencjach też na temat intencji wnioskować z deklaracji różnych, tak? Co tak naprawdę, jaką wizję świata przedstawiają osoby, które właśnie wyciągają te kwestie, tak? To jest bardzo istotne. No, jeśli ktoś otwarcie zarzuca Kościołowi, że Kościół jest instytucją autorytarną, że jest instytucją, która w jakiś sposób niewoli społeczeństwo, prawda? Że katolicyzm jest pewnym jarzmem dla społeczeństwa polskiego, to tutaj te intencje są jak najbardziej, to takie wydają się czytelne, więc wydaje mi się, że to jest istota rzeczy. To znaczy oczywiście politycy w różny sposób reagują w tej chwili, jakby tutaj politycy obozu rządzącego poczuli się do pewnej odpowiedzialności, prawda, w tej kwestii, ale myślę, że to, co jest istotne, to jednak ten spór, który się toczy właśnie niezależnie od deklaracji polityków. W kontekście uderzenia w naszą tożsamość wypowiedział się ksiądz Waldemar Cisło. Mamy przygotowaną taką wypowiedź, a więc wspólnie posłuchajmy. Kiedy jesteśmy gdzieś w Afryce, na Bliskim Wschodzie czy w innych rejonach świata, to widzimy oprócz jakichś lokalnych świętych czy obrazów Matki Bożej właśnie portret świętego Jana Pawła II. Kiedy ktoś w Afryce usłyszy Polska, to zawsze kojarzy się ze świętym Janem Pawłem II. Przykre jest to, że my jako Polacy ulegamy czemuś takiemu, co niszczy ostatni chyba już wielki autorytet, jaki mamy. Stara się wielu dziennikarzy czy pseudodziennikarzy sprawić to, żeby zniszczyć szczególnie w oczach młodego pokolenia autorytet Jana Pawła II. I tak sobie myślę, że właśnie ta reakcja bardzo zdecydowana i w którą zaangażowały się najważniejsze osoby w państwie jest spowodowana właśnie tym, że to chyba jest nasz ostatni autorytet. Ostatni taki, który rzeczywiście świadczy o naszej tożsamości, buduje tę tożsamość. Święty Jan Paweł II wywalczył dla nas wolność. Można powiedzieć, że nawet, że dla całego bloku wschodniego, nie tylko Polski, mocno się w to zaangażował i dla wciąż bardzo dużej części społeczeństwa jest tym autorytetem i uderzenie w świętego Jana Pawła II po prostu nas boli. Dwie rzeczy tutaj przychodzą mi na myśl, kiedy słyszę ten komentarz i to, co pan teraz powiedział. Po pierwsze, wydaje mi się, że jednak jest jakaś nieodrobiona lekcja ze strony osób, które interesują się właśnie dziedzictwem Jana Pawła II, tak jak na przykład ja. To znaczy, może zbyt mało mówiliśmy o nim, czy wydobywaliśmy ten aspekt papieża jako męża stanu, jako przywódcy, jako lidera, że być może jako polityka. Są nawet takie badania socjologiczne z zeszłego roku zrobione, które mówią o tym, że 80% ludzi bardzo różnych opcji powiedziało, że tak, uważa, że Jan Paweł II zmienił sytuację geopolityczną, a już tylko prawie 20% mówi o tym, że możemy go nazwać przywódcą politycznym. To oznacza, że my w ogóle nie, tych pojęć ze sobą nie łączymy. Więc wydaje mi się, że ta nasza dyskusja też jest bardzo ciekawa pod tym względem, że być może jako społeczeństwo musimy też przepracować, co dla nas znaczy pojęcie lidera. I wydaje mi się, że mieliśmy duże, mocne osobowości, takie jak prymas Wyszyński, prymas Tysiąclecia, mieliśmy Jana Pawła II. Teraz trudno znaleźć jest aż tak mocne autorytety. Natomiast wydaje mi się, że przez te mocne postaci zbudowaliśmy sobie takie wyobrażenie, że taki lider wszystko może, że on wszystko załatwi samodzielnie. Zresztą cały ten kontekst historyczny budowania, który jest właśnie trudny dzisiaj do wyjaśnienia młodym ludziom, że właśnie Jan Paweł II przyczynił się do obalenia komunizmu. Tak, ten skrót myślowy, którym się posługujemy, który jest prawdziwy według mnie, ale jest jednak skrótem myślowym, no sprawia, że konieczne jest to wyjaśnienie, że lider zawsze działa w zespole, że lider tworzy grupę. I teraz pytanie, no jak to pokazać, że razem z nim działało bardzo dużo ludzi, tą współodpowiedzialność tworzyło. I pytanie, no jak jako społeczeństwo teraz też czuje, wydaje, że ta dyskusja dlatego jest taka zagorzała, że jednak próbujemy o tej odpowiedzialności jakoś mówić i ją zdefiniować. Panie redaktorze, to ta publikacja to cios po prostu w serce Polaków? No myślę, że bardzo mocne uderzenie i moim zdaniem no tym bardziej odczuwalne, że to jest takie też uderzenie w taki sposób no jednak nieuczciwy. Ponieważ na podstawie tych materiałów, które tam zostały pokazane i zinterpretowane tak, a nie inaczej, no nie da się udowodnić głównej tezy. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, Jan Paweł II, znaczy jeszcze Karol Wojtyła w Krakowie, oczywiście wiedział o przypadkach molestowania w jego diecezji. Pytanie jest takie, jak dużą wiedzę miał, znaczy ile z tego, co zdarzyło się, rzeczywiście wiedział, i jest pytanie, co z tym zrobił. I tutaj nie ma żadnych dowodów, przedstawionych przynajmniej w tych materiałach, jakoby tuszował skandale pedofilskie i był zupełnie jakby obojętny na zło, które się przez to dokonuje. Tam w tym materiale jest takich wiele skrótów, na przykład, że jednego z tych sprawców, że zbyt łagodną karę mu wymierzył. No ale pamiętajmy, że było coś takiego jak Metropolitalny Sąd Biskupi i sprawy trafiały do sądu. Tam zasiadało 5 księży i to oni wydawali wyrok, a nie kardynał. O tym się jakby zupełnie nie mówi, prawda? Tylko takim skrótem myślowym, że to on. I takich nieścisłości, manipulacji jest w tym materiale znacznie, znacznie więcej. Wracam do tego mojego pytania właśnie o to, jak my odebraliśmy jako społeczeństwo w kontekście tej reakcji tę publikację, bo pani doktor unika tego sformułowania, że zaatakowano świętość. No ale tak w istocie jest, panie redaktorze. No tak, tak w istocie jest, rzeczywiście, bo w tym momencie można zapytać, kto, czy rzeczywiście Jan Paweł II zasługuje na to, żeby być świętym. Bo jeżeli go się przedstawi jako taką osobę wyrachowaną, cyniczną, obojętną na zło, no to w tym momencie generalnie podważa się jego taki, jego kwalifikacje do świętości, tak? Jego pewne cnoty moralne. I w tym wypadku to jest takie bardzo mocne uderzenie w samą definicję, można powiedzieć, świętości. I nieprzypadkowo nawet się takie przecież postulaty pojawiały dekanonizacji Jana Pawła II, co prawda w nieco innym kontekście. Ci, którzy wysuwali takie postulaty, to wysuwali w kontekście nauczania Jana Pawła II. Natomiast w tej chwili ten postulat zrzucania na Pawła z cokołów, obalania jego pomników, no to można powiedzieć, że jest taki gest symboliczny, który oznacza właśnie to obalanie świętości, obalanie wielkości. No bo czyje się pomniki obala? No właśnie jakiś tyranów, dyktatorów. No tak, a takie pomysły już w przestrzeni publicznej się pojawiają, by likwidować pomniki, by zmieniać nazwy ulic, którym patronuje Jan Paweł II, czy też właśnie patronaty szkół. No ale to skrajne środowiska, mam nadzieję, że nikt tego na poważnie nie bierze. Pan redaktor Filip Memches, chciałem pana zapytać, jak przekuć tę całą dyskusję w coś pozytywnego, by ta młodzież, która zna Jana Pawła II tylko z memów, dowiedziała się o nim czegoś więcej. By ci ludzie, którzy mówią wprost, tuszował przypadki pedofilii, to już jest ewidentne, już jest wyjaśnione, zrozumieli, że jednak nie do końca tak to wyglądało i że nie należy z perspektywy 60-70 lat przykładać równej miary, bo czasy są zupełnie inne i też dziś wiemy więcej, prawda, na ten temat. I jak przekuć to w coś pozytywnego, pańskim zdaniem? Czy w ogóle się da to zrobić? No tutaj jakby takie solidne podejście historyczne to jest podstawowa kwestia, tak? Czyli też kwestia edukacji historycznej. To jest bardzo ważne. Chodzi o to, żeby właśnie wystrzegać się to, co się określa mianem prezentyzmu, ahistoryzmu, prawda, czyli właśnie, żeby rozumieć też pewien kontekst, w którym pewne rzeczy się też działy, no ale właśnie konfrontować źródła, prawda, to jest istotna rzecz. Natomiast to przekuwanie w coś pozytywnego tej trudnej sytuacji, ja bym powiedział, że trzeba pokazywać aktualność przede wszystkim dziedzictwa Jana Pawła II, tak? Bo to o to chodzi, prawda? Bo my jesteśmy też w trakcie tej dyskusji i wybrzmiewa coś takiego, że no pomijając jakby próbę dezawuowania papieża właśnie z takich przyczyn czysto moralnych, prawda, próba jakby uwikłania go w pewne skandaliczne rzeczy, to jednak jest pokazywanie papieża jako postaci anachronicznej. Można powiedzieć, że też to jest jeden z aspektów też walki z Kościołem dzisiaj w Polsce, jako walki jako z instytucją anachroniczną, instytucją, która nie ma do powiedzenia nic sensownego w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy takim, można powiedzieć, dominującym dyskursem jest taki dyskurs emancypacyjny, indywidualistyczny, prawda, no można powiedzieć, może przesadzam, ale można tu użyć nawet słowa hedonistyczny, tak, i że ten świat taki jest już taki odczarowany, prawda, że Kościół funkcjonuje jeszcze w takim właśnie dyskursie takiego zaczarowania świata. Natomiast trzeba właśnie pokazywać, na ile to dziedzictwo Jana Pawła II jest tak naprawdę bardzo aktualne, na ile to, co on mówił o miłości i odpowiedzialności, to, co on mówił o ludzkiej godności, na ile tak naprawdę to są pewne prawdy, które pozostają aktualne także dla dzisiejszego młodego pokolenia. Tylko no, jest pytanie, w jaki sposób o tym wszystkim mówić, żeby to było komunikatywne, prawda? Żeby uwolnić Jana Pawła II zdjąć z niego ten wizerunek taki, który się tutaj była mowa o memach, prawda? Żeby to nie był papież z memów. Panie redaktorze, premier Mateusz Morawiecki opublikował taki spot, etiudę, w którym były wypowiedzi i premiera będące odpowiedzią na publikację TVN-u, ale także fragmenty homilii słów Jana Pawła II. Z ust premiera padło sformułowanie, że to jest element wojny cywilizacyjnej. Czy rzeczywiście, bo pan redaktor Górny w sumie to zasugerował, że to jest szereg publikacji, nie jedna, ale jakoś w ostatnim czasie nasilona teza o tym, że Jan Paweł II tuszował przestępstwa pedofilii, szereg różnych redakcji teraz to udowadnia, różne osoby się wypowiadają, chcąc udowodnić właśnie tę tezę. Czy zdaniem pana redaktora możemy mówić o jakimś planie, o jakiejś realizacji pewnych zamysłów, pewnych środowisk, być może politycznych w naszym kraju, jak pan to ocenia? Chciałem zapytać jeszcze pana redaktora Memchesa. To znaczy, oczywiście, no nie ma dowodów na to, że to jest jakiś spisek, ja bym nie brnął, jeśli nie mamy na to dowodów. Natomiast rzeczywiście, no takie rozważania kategoriach wojny cywilizacji, no coś jest na rzeczy. Ja tu wcześniej mówiłem, że być może to jest próba realizacji właśnie scenariusza irlandzkiego, tak jak właśnie w Irlandii, prawda? No to była właśnie wojna kulturowa, wojna cywilizacji, żeby w jakiś sposób rolę Kościoła katolickiego w Irlandii, tą społeczną rolę Kościoła katolickiego w Irlandii, jakby żeby ją obniżyć, żeby ona zmalała, prawda, żeby ten Kościół w jakiś sposób zmarginalizować. No w tych kategoriach można to rozważać. Natomiast sprawą otwartą pozostaje, na ile to jest jakaś, nie wiem, coś zorganizowanego. No tutaj jeśli nie mamy na to dowodów, to możemy tylko domniemywać, a raczej bym się jakichś teorii spiskowych bym się wystrzegał. Pan redaktor Grzegorz Górny, podobnie pan to postrzega, jeśli chodzi o wojnę cywilizacyjną i ewentualnie zaplanowaną akcję? No myślę, że można to postrzegać jako pewien element wojny kulturowej, której stawką jest przyszły kształt cywilizacyjny państwa polskiego. Jego oblicze ideowe, kulturowe, pewien konsensus społeczny, czyli to, jakie minimum wspólnych wartości podzielamy, co nas łączy. I to rzeczywiście jest element wojny kulturowej pod tym względem. Natomiast czy jest w tym jakiś zamysł? No ja bym zwrócił uwagę, że ten odcinek Franciszkańska 3 jest już siódmym z kolei na ten sam temat i w poprzednich próbowano poprzednie, które były poświęcone głównie pontyfikatowi Jana Pawła II, właśnie w kontekście pedofilii, to jednak tam nie udało się zdobyć żadnych dowodów, że Jan Paweł II tuszował tego typu skandale, chociaż widać, że stawano na głowie, aby taką tezę przeprowadzić. Były takie sugestie, nie udało się. Zapowiedź tego reportażu już była inna, tak? Było powiedziane wprost, są dowody. Wszystko wiemy. Tak, tak. No okazuje się, że jeżeli historycy, było wiele zastrzeżeń zawodowych historyków do tego materiału, ukazało się już, no ja czytam z kilkanaście tekstów, które obnażają braki warsztatowe zarówno książki Overbecka, jak i tego reportażu telewizyjnego. No więc widać, że ta teza jest naciągana. Pani doktor, pani postrzega tę publikację jako element wojny cywilizacyjnej? No na pewno to pokazuje, że Jan Paweł II, co chyba żeśmy już zresztą mówili, jest symbolem wartości, symbolem właśnie pewnego rodzaju kultury, która ma swoje konkretne zdefiniowanie. I no z tego względu wydaje mi się, że niesamowita praca jeszcze przed nami, szczególnie właśnie instytucji papieskich, z których jedną jestem związana, żeby właśnie naprawdę aktualizować to dziedzictwo Jana Pawła II i pokazywać to, co młodych ludzi interesuje, a nie to, co nam się wydaje, że jest interesujące. Że myślę sobie o tym, że przynajmniej w ciągu roku mam przynajmniej czterech, pięciu praktykantów i naprawdę zaczynam zawsze z nimi pracę od tego, że daję im do przeczytania teksty Jana Pawła II na jakiś temat i naprawdę za każdym razem oni mówią, że są zdziwieni, że to powiedział papież i że to jest takie aktualne. I daje mi to taką pewność, że rzeczywiście możemy dotrzeć do nowego pokolenia, do młodego pokolenia z przekazem Jana Pawła II. Być może trzeba się nauczyć zastosować inną formę formę tego przekazu. Dlatego mówiłam, że być może te memy są jeszcze szansą na to, że znajdziemy jakby język komunikacji, żeby to pokazać. Natomiast... Dobrze zrobiony mem może pozytywne treści nieść, jak najbardziej. Ale proszę Państwa, naprawdę myślę, że wciąż za mało mówimy. Ja tu mówiłam o tym wątku pokazania papieża jako męża stanu, jako właśnie polityka, jako tego lidera. Za mało mówimy o nim, dużo mówiliśmy, ale wydaje mi się, że za mało treści jeszcze pokazaliśmy, co to znaczy, że on był człowiekiem dialogu. Mhm. Co to znaczy, że był... Rozumiem, że w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego takie treści znajdziemy. Tak, znajdziemy. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa i do zwiedzenia naszej ekspozycji i do rozmów z nami, dlatego, że bardzo staramy się, żeby właśnie pokazać, że dialog u Jana Pawła II, czy to, że starał się być głosem tych, którzy nie są słyszalni. Naprawdę trudno teraz odnaleźć kogoś takiego na świecie, kto mógłby taką rolę spełnić. I wydaje mi się, że to jest właśnie nasze takie zobowiązanie, które jesteśmy w jakimś sensie winni, ci, którzy wychowali się na nauczaniu Jana Pawła II i uważamy, że ono jest wciąż ważne i aktualne, żeby właśnie w ten sposób pokazywać relacje między ludźmi, żeby wydobywać temat jego teologii ciała. Wspaniałe są przemówienia do młodych, które mówią na temat sensu w ogóle, poszukiwania sensu bycia człowiekiem, jego rozróżnienie między być a mieć, które w ogóle po prostu wciąż są dla nas bardzo aktualne. Pani doktor zaprasza do muzeum. Słyszałem przed audycją, że pan redaktor planuje konferencję w najbliższych dniach zorganizować na temat Jana Pawła II. Tak. W najbliższą sobotę o godzinie 12 w centrum prasowym PAP-u, Polskiej Agencji Prasowej, właśnie konferencja, gdzie kilkoro znawców życia i dorobku Jana Pawła II odniesie się do tych zarzutów wobec papieża, które pojawiały się ostatnio w przestrzeni publicznej. Czyli będzie to taka krytyczna analiza, tak? Rozumiem, metodologii powstania tego reportażu wyemitowanego w poniedziałek przez stację TVN, bo właśnie o tym reportażu mówimy. Na koniec już, bo powolutku zbliżamy się do końca dzisiejszego Klubu Trójki, posłuchajmy jeszcze fragmentu orędzia marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Dzisiejszy świat próbuje podważać nasze fundamenty, wystawia je na próbę, odwraca pojęcia i buduje fałszywych bożków, czerpie ze złych kart historii. Jednak bardzo mylą się ci, którzy uważają, że damy się zmanipulować. Jan Paweł II jest dla nas, dla Polaków, tym, co nas jednoczy i spaja. Jest tym zasadniczym ogniwem, światłem wolności. Kto próbuje ten płomień zgasić, spotka się z jasnym i twardym nie. Jasne i twarde nie, mówi marszałek Sejmu. Niektórzy chcieliby podważyć autorytet Jana Pawła II, wiedząc, jak ważna jest to wciąż, mimo upływu lat od śmierci Jana Pawła II, postać dla Polaków. Wracam do pana redaktora Memchesa. Z jakiego powodu pojawiają się tego rodzaju publikacje, skoro wielu badaczy podejmowało ten temat i do takich wniosków dotychczas nie dochodziło? No, wydaje się, że to jest po prostu element, nowa odsłona walki z Kościołem, prawda? A jakby postać Jana Pawła II tutaj jest kluczowa, jeśli chodzi o Polskę, więc to jeśli można byłoby w ten sposób zastanawiać się właśnie nad intencjami, nad tym, po co to wszystko jest robione. Szanowni Państwo, powoli zmierzamy do końca, więc poproszę już takie podsumowanie tej dyskusji. Najbardziej interesuje mnie to właśnie, jak przekuć to zło w dobro, pamiętając oczywiście słowa Jana Pawła II. No moim zdaniem więcej dyskusji, więcej rozmów, więcej wydobywania aktualnego nauczania Jana Pawła II. No i nadzieja, którą mówił Jan Paweł II. Nadzieja, modlitwa, odniesienie się do tego, czego uczył Jan Paweł II. Być może właśnie przywoływania to, o czym mówił na polskiej ziemi, gdy z pielgrzymkami do Polski przyjeżdżał. Ja myślę, że ta cała historia być może pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, gdzie się podziało pokolenie od P2. I może to, co się teraz dzieje, jest taką okazją, żeby to pokolenie się odezwało, skoro przyznawało się wtedy do papieża, no to co zrobi dziś? Panie redaktorze, gdzie się, Filip Memchas, gdzie się podziało pokolenie od P2? No to jest pytanie w ogóle o pokolenie JP2, ale ja się zastanawiam po prostu nad tym, na ile po prostu potrzebujemy dyskusji o tym, co się dzieje, bo myślę, że z debaty, z dyskusji raczej mogą wyniknąć dobre rzeczy i też tego nie powinniśmy się obawiać. I też tutaj dołączam się do tej nadziei, o której mówiła pani. Bardzo państwu dziękuję za poświęcony czas, za te komentarze, merytoryczne wypowiedzi. Gośćmi klubu Trójki byli dr Dominika Żukowska-Gardzińska, teolog kultury UKSW, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję pani doktor. Dziękuję bardzo. Grzegorz Górny, publicysta, Tygodnik Sieci. Bardzo panie lektorze dziękuję. Dziękuję. A także Filip Memches, publicysta, Tygodnik TVP. Bardzo dziękuję pięknie. Przy mikrofonie Bartłomiej Graczak. Program realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, a wydawał Jacek Pietrasik. Życzę państwu dobrego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Zmywarki taniej nawet o 550 zł. Na przykład energooszczędna zmywarka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy.